من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافر المسلمين. أبد شمدي مصنف حضرتleri faili değil mi tarif etti. Failin tanımını yaptı. Fail de asıl olanı da zikretti. Şimdi bazen bu asıl olanda değişiklik de meydana gelebilir yani. Değil mi? Faile arız olan durumları anlatacak. Yani faile bir takım durumlar arız olur. Bu faile arız olan durumlardan dolayı da fail mesela meful üzerine bazen takdimi gerekir. Tehri caiz iken bakarsan ki takdimi vacip olur. Bazen de asıl olan takdimi iken tehir edilmesi vacip olur. Yani fi ba'dil ahyan yecibu takdimul fa'ili alel mef'uli bihi ve fi ba'dil ahyan yecibu tehirul fa'ili anil mef'uli bihi. Bazen bakarsın failin mef'ul üzerine takdimi vaciptir. Halbuki asıl olan mukaddem olmasıdır. Muahhar olmasa caizdir. O cevaz kalkar. Yani vacip olur takdimi. Bazen de muahhar olması caiz iken caiz neye döner? Vücuba döner. Yecibu te'khirul fa'ili anil mef'uli bihi olur. Şimdi buraları Musannif Hazretleri anlatacak. Ve izen tefel i'rabu lafzan fihima vel karinetü vav olacak. Vel karinetü evet darabe Musa İsa değil mi? Darabe Musa İsa evkâne mudmeran muttasilen naam evkâne mudmeran muttasilen darabtu Zeyden اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ اِلَّا مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا اَوْ بَعْدَ مَعْنَاهَا مَعْنَا اِلَّا نعم اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ وَجَبَ وَاجِبْتِرْ تَقْدِيمُهُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ bihi. Tamam. Metin bu. Şimdi okuyalım. Ve izen tefa. Ortadan kalktığı zaman, yok olduğu zaman. Ne? El-i'rabu i'rab. Öyle i'rab ki, öyle i'rab ki, eddallu. Ellezi yedül. Delalet edici i'rab. Buradaki eliflem ahdi haricidir. Çünkü irabı biz tarif ederken dedik ki el-i'rabu mahtelefe ahiruhu bihi liyedülle alel ma'anil mu'tevirati aleyhi. Öyle demedik mi? İ'rab ne yapıyordu? Mu'rab üzerine nöbetleşe gidip gelen failiyet, mef'uliyet ve izafet manalarını delalet ediyor. Ha, o zaman eddallu ellezi yedüllü o delalet eden i'rab failin failiyetine mef'ulün mef'uliyetine delalet eden. Ne üzerine dal olan? Ala müteallik eddallu. Ala failiyetil faili failin fail olduğuna ve mef'uliyetil mef'uli tamam mı? Failin fail olduğuna mef'ulün de mef'ul olmaklığına delalet eden irab. Peki neyle delalet eden? Ba muteallikun bi eddal mı? Neyle delalet eden? Yani eddallu bil vad'i tamam mı? Yani delaleti vaz'iyyesi vardır. Tamam mı? Delaleti vaz'iyye ile. Çünkü i'rab fa'ilin fa'iliyetine, mef'ulün mef'uliyetine, izafetin mudafun ileyhe, değil mi? Mudafun ileyhin izafetine delalet etmek için vaz edilmiştir. Onun için konmuştur yani. Bil vad'i, vad ile delalet eder. Anlaşıldı? Failin fail olduğuna, mef'ulün de mef'ul vakı olduğuna bil vad'i delalet eden i'rab ortadan kalktığında, tamam? Ne cihetinden ortadan kalktığında, lafzan mensubun alet temyiz, yani fiilin failine olan efendim nisbetten kapalılığı kaldırıyor. Tamam mı? Ve izen tefa lafzul i'rab, yani i'rab lafızda yok olduğu zaman, i'rabın lafzı yok olduğu zaman, i'rab yok olmuyor. Yani telaffuzda i'rab kalkıyor. Takdiren yine i'rab var. Öyle değil mi? Şimdi barebe Musa İsa dediğin zaman Musa'da takdiren i'rab yok mu? Var. Musa merfun bi zammetin mukadderatin, İsa mensubun bi fethatin mukadderatin. Ama lafzan orada bir i'rab var mı? Lafzan yok. Anlaşıldı? Peki. Ey yani ne demek? Lafzan fihima. Fihima. Yani ey yani fil fa'ili. İrab müntef olduğu zamanda lafzan failin fail olduğuna, mef'ulün mef'ul olduğuna vad'an delalet eden i'rab yok olduğu zaman, kaybolduğu zaman nerede? Ey fihima, ey fil fa'ili. Tamam? Fil fa'ili, fa'ilde. Fa'ilde i'rab yok olduğu zaman. Hangi fa'il? Öyle fa'il ki el mütekaddimi zikruhu. Zikri geçmiş. Zikri mütekaddim. Ne olarak zikri geçmiş? Ne cihetinden zikri geçmiştir? Sarihan. Sarahaten. Sarahaten nerede geçti? Feminhu el fa'ilu. Feminhu el fa'ilu. Sarahaten zikri geçmiş olan failde daha ve fi daha nerede? Sarahaten zikri geçmiş feminhu el fa'il derken. Daha nerede? Nerede zikri geçmiş? Ve fil dımnil emsileti. Tamam mı? Sarahaten orada zikri geçmiş. Daha ve fil dımnil emsileti. Ve misallerin dımninde, içinde de yine fail ne yapmış? Geçmiş. Faili az önce örnek vermedik mi? Darabe zeydun amran. Darabe gulamehu zeydun. Demedik mi? Fail orada geçti. Misallerin zımninde ve sarahaten, misallerin zımninde ve sarahaten zikri geçmiş olan failde irab yok olduğunda daha nerede? Vel mef'uli, mef'ulde de irab yok olduğunda. Mef'ul hiç geçmedi ya. Mef'ul geçti mi? Geçti. Zımnen geçti. Misallerde geçti. Darabe gulamehu zeydun dediğin zaman meful var mı orada? Var. Gulamehu meful değil mi? Dedi ki caze darabe gulamehu zeydun ve emtena'a darabe gulamuhu zeyden. Demedik mi? Burada fail de var, meful de var. Vel mef'uli, mef'ulde de irab yok olduğu zaman öyle meful ki el mütekaddimi zikruhu, onun zikri de geçmiş ama nerede zikri geçmiş? Fil dımnil emsileti, misallerin içinde geçmiş. La sarihan, yani ha. Değil mi? La sarihan. Sarahaten mef'ulün zikri geçmemiş. Çünkü Musanif Hazretleri mef'ulü sarahaten ne yapmadı? Zikretmedi. Feminul fa'il dedi ama mef'ulü ne yapmadı? Henüz daha mef'ul bahsi gelmedi o mensubatta. Merfuatta mef'ulün ne işi var? Ama misal verirken orada ne yaptı? Meful bih geçti. Şimdi bu tevcihi niye yapıyor? Yani fihima deyince düşünüyoruz. Fihima o ikisinde lavlan i'rab yok olduğu zaman. O ikisinde ne ya? Faili anladık. Fail geçti. Feminü fail. Faili konuşuyoruz. Hima o ikisinde. Failde ve mef'ule. Fil faili vel mef'ule. Fail sarahaten de geçti. Misallerin zımninde de geçti. Ama mef'ul, mef'ul misallerin zımninde geçti. Anlaşıldı mı? Daha ne yok olduğu zamanda? Vel karinetü. Evet, oraya bir vav koyun. Vel karinetü karine. Vel karinetü lafzı ma'tufun alel i'rab. İ'raba ma'tuftur yani. Ve izen tefel i'rabu lafzan fihima vel karinetü. Karine de yok olduğu zamanda. Karine. Şimdi karineyi de i'rab'tan sonra getiriyor. İ'rab yok oldu. Karine de yok olduğunda vecebe takdimul fa'ili alel mef'ulü bih diyecek. Fa'ilin mukaddem, mef'ulün de muakhar olması vaciptir. Karine. Ne demek yani karine? El emru, iş. Öyle ki eddallu, delalet edici. Ellezi yedullu, delalet eden iş. Delalet eden şey. Ne üzerine? Aleyhima, alel fa'ili vel mef'ulü bihi. Yani ala fa'iliyetil fa'ili ve ala mef'uliyetil mef'uli. Mef'ulün mef'ul olduğuna, fa'ilin de fa'il olduğuna delalet edici iş. Ama la bil vad'i. La tedullul karinetü. La tedullu, delalet etme el karinetü ala fa'iliyetil fa'ili ve la ala mef'uliyetil mef'uli bil vad'i. Vad' ile ne yapmaz? Delalet etme. Çünkü o karine ne yapılmadı? Ona vad' edilmemiştir. Evet. Yani karine bir şeye alamet olur. Olur fakat ona mevdu değildir. Varebet Musa Büşra. Varebet Musa Hubla dediğin zaman bu terkipte Hubla'nın fail, Musa'nın da meful olduğunu anlıyorsun. Neden anlıyorsun? Varebet Hubla. Hubla müennes. Varebet tenisası gelmiyor. Musa olmaz. Demek Musa fail değil. Musa müzekkerdir. Hubla faildir. Anlıyorsun. Ama o failin fail olduğunu alameti değil ki. Değil mi? Failin fail olma alameti değil. Failin fail olduğunun alametine. Tamam mı? Mef'ulün de mef'ul olmasına alamet olarak vaz edilen i'raptır. Tamam? Anlaşıldı. İz. Şimdi niye la bil vad'i kaydını getirdi? İz. Sebep şu ki lem yu'had, lem yu'lem, bilinmemiştir. Bilinmiyor. İz lem yu'had, la yu'had. O da olabilir. İz la yu'hadu, lem yu'had. Bilinmemiştir, bilinmemektedir. Yani niye karinede vad'ı yok? İz. İllet şu ki, bu illettir. İz-i ta'liliye. Lem yu'had, la yu'hedu, bilinmemektedir. En yutlaka, itlak edilmesi, en yusta'mele, kullanılması ala ma vud'a, ala ma o şeye ki vud'a, vaz edildi. Neyin mukabiline? Bi izai şeyin. Bir şeyin mukabiline, bir şeyin karşısına vaz edilen üzerine istimal edildiği. Neyin istimal edildiği? Neyin istimal edildiği? Ennehu o karinetün dalletün aleyhi. Yani bir şeye mevdu olana karine dendiği, tamam mı? Karine dendiği ne yapılmamıştır? Duyulmamıştır. Tamam mı? Yani iraba karine denmez. İrab iraptır. Karine değil. İrab başka bir şeydir. İrab'da vadı vardır. Karine'de ise vadı yoktur. Bir vad delalet edendir. İrab, karine ise bir vad delalet eden değildir. Bir gayri vaz'in delalet ediyor. Evet alamettir ama bir vad değildir. Tamam. Bir izah-i şeyin, bir şeyin karşısına efendim konulmuş olan, vad edilmiş olana itlak edilmesi, ne itlak edilmesi? Ennehu o, karinetün, karinetün olacak o, karinetün, yani dâlletün, bir izah-i şeyin, bir şeyin karşısına konulmuş olana itlak edildiği, ne itlak edildiği? Ennehu karinetün aleyhi, ennehu o, yani o ennehu'daki hu zamiri, maye racidir. Yani mai mevsuleye racidir. Tamam mı? Evet. Bir şeyin mukabilinde mesela işte failin fail olmasının mukabiline konmuş irab konuyor yani. O irab var. İrab ne yapıyor? Delalet ediyor. Neye delalet ediyor? O daldır. İrab daldır. Neye dal oluyor? İşte failin fail olmasına, mef'ulün mef'ul olmasına dal oluyor. Ha böyle bir şeyin karşısında vaz edilene ennehu karinetün, o karinedir, dalletün aleyhi, o şeye delalet eden, ona delalet eden bir karinedir diye böyle bir itlak mahut değildir. Yani böyle bir şey bilinmiyor. Tamam. Yani failin fail olduğunun karinesi irab'tır. Failin fail olduğu nereden anlaşılır? İrab'tan anlaşılır. Karine, karine vasıtasıyla anlaşılır mı? Karine, failin fail olduğu için vaz edilmemiştir. Failin fail olmasına vaz edilmiş değildi. Ama alamet olabilir yani. Alamet olur. Failin fail olduğuna alamettir. Ama ona mevdu değildir. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu niye söylüyor şimdi? Bunu niye söyledi? Evet. Yani şöyle bir şey duyulmamış yani. Şöyle bir şey. Er-ref'u mesela. Ref nedir? Mesela ref. Karinetin lil-fa'il. Fa'ilin karinesidir diye duyulmamış. Ref fa'ilin karinesidir. Hayır. Duyulmuş olan, bilinen olan şey nedir? Enne-ref'a o ref mevdu'un lil-fa'ile. Fa'il için mevzudur yani. Ona vaz edilmiştir. Ref fail olmaya vaz edilmiş. Dolayısıyla o ref'in görüldüğü zamanda da o kelimenin fail olduğu ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Ha, ona karine denmiyor. Ona mevzu deniyor. Vaz edilmiş deniyor yani. Anlaşıldı. Şimdi bunu niye söylüyor? Ya burası önemli. Bunu niye söylüyor? Bunu söylüyor. Şimdi Şarih Hindi Hazretleri, Kafiye'nin şarihi demiş ki, ve karineti niye söylüyor ki? İbn-i Hacib için. İbn-i Hacib için diyor, niye söylüyor yani vel karineti? Ve izen tefel i'rabu. Tamam, ve izen tefel i'rabu. Lafzen fihima dediği zaman, i'rab fail ve mef'ulde yok olduğu zaman, tamam. İ'rab, çünkü i'rab karineyi de ne yapıyor? İçine alıyor. Değil mi? Demiş Şarih'inde. İşte Mola Cami Hazretleri diyor ki failin fail olduğuna bil vad delalet eden vardır. Min gayri vad delalet eden vardır. Bil vad delalet eden şey i'rab'tır. Min gayri vad delalet eden şey nedir? Karinedir. Karinedir. Peki anlaşıldı mı? İzâ kâne l-emru kezâlik. Oraya şey yapıyoruz, takdir yapıyoruz. İzâ kâne l-emru kezâlike. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim. İzâ kâne l-i'râbu. Madem ki i'râb oldu. Dâllen bil-vad'i. Bil-vad'i delalet edendir. Vel-karînetu karine ise bilâ vad'in. Bilâ vad'ı yok orada. Delalet var ama vadı yok. Daldır. Karine daldır ama mevdu değildir. O zaman fela yeridu. Fela yeridu. sual olarak varit olmaz. Gelemez. Fela yeridu. Yani itiraz olarak gelmez. Fela ye'ti i'tiradan. İtiraz olarak varit olmaz. Ne? İtiraz olarak gelmez. Enne zikrel i'rabi. İ'rabın zikredilmesi, İ'rabın zikredilmesi nedir? Burada İ'rabın zikredilmesi müstağnin anhu. Şöyle yapalım. Enne zikrel i'rabi. İ'rabın zikredilmesi müstağnen anhu. Müstağnen anhu. İstigna edilendir. Yani ne demek? Gayru muhtacin ileyhi. Yani. Gayru muhtacin ileyhi. Yani zaittir. Kendisine ihtiyaç hissedilmeyendir denilemez. Tamam? Böyle bir itiraz getirilemez. Evet. İsmi yakın yapıyoruz. Evet. Müstağnen anhu. Müstağnen istigna edilmiş anhu. Yani an zikril i'rab. İ'rabın zikredilmesinden tamam mı? Müstağni olunandır denilemez. Bilakis ihtiyaç vardır. İ'rabın zikredilmesine de ihtiyaç vardır. Karenenin zikredilmesine de ihtiyaç vardır. Bu Şarih Hindi'ye reddir yani. O demiş ki Musannif Hazretlerine, Musannif Hazretleri şöyle dese yeterdi. İzen tefet el karinetu. Karine yok olduğu zaman, karine irab da olur, karine irab olmaya da bilir. Karine ikisine hayır diyor. İ'raba karine dendiği duyulmamıştır. Böyle bir şey yok. İ'raba irab deniyor. Karine bilavada olandır. Anlaşıldı? Anlaşıldı? Yani o demek istiyor ki vekâne yekfihi yani yekfil musannif. Musannife kifayet eder de en yakule demesi. İzen tefetil karinetü. Karine yok olduğu zamandı dese yeterliydi yani. Tamam. İz diyor sebep. El-i'rabu minel karain. İrab da efendim, karinelerdendir. Karine içine girecek orada. Ama böyle olmaz diyor. Niye olmaz? Çünkü niye olmaz? El-i'rabu mevdun liddelâti alel-fâil. Tamam. İ'rab faile delalet etmek için mevzudur. Fela yüsemme karinete. Ona karine ismi verilmez. O karine diye isimlendirilmez. Evet. Evet. Böyle bir sual getirilemez. İz. Sebep şu ki yani şimdi bu varit olamazın ta'lili değil ha. Ona dikkat edin. Yani niye irabın zikri müstağna anh'tır? İhtiyaç duyulmuyor, zaittir. Adam diyor ki irabı zikretmeye gerek yok. Karine yeterliydi. Şarihinde diyor ki niye şey yapmış, irabı zikretmiş ki? İrabı zikretmesi gerekmez. Niye? Çünkü veyden tefet müntef olduğu zaman da el karine, karine müntef olduğu zaman da irab da giriyor içine. İyi. Sebep şu ki tamam mı? Yani bu neyin ta'lilidir? لِكَوْنِ الْاِعْرَابِ مُسْتَغْنًا عَنْهُ İrabın kendisine ihtiyaç duyulmayan bir şey bu durumda olduğu için zikredilmesi gereksiz. Niye? اِلْ السَّبَبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ Yani bu meseledeki sebep şudur. الْقَرِينَةُ شَامِلَةٌ لَهُ الْقَرِينَةُ Karine nedir? شَامِلَةٌ لَهُ Karine ona şamildir. Karine irabı da içine almaktadır. Dolayısıyla ve ilen tefet el karinetü dediği zaman irab da zaten onun zımnındadır. Dolayısıyla fail irabın burada zikredilmesi müstağna anh'tır. İhtiyaç duyulmayandır, zaittir. Yani irabın zikredilmesi fazlalıktır. Denemez. Niye denemez? Bak biz onu ortaya koyduk. Çünkü iraba karine dendiği mahut değildir, malum değildir. Böyle bir şey duyulmamıştır. İraba ne denmiyor? İraba karine denmiyor. Çünkü irab mevzudur. Vad edilmiştir. Öyleyse irab bil vad delalet edendir. Karine ise min gayri vad'in delalet edendir. Dolayısıyla irabın da zikredilmesi lazımdır. Karinenin de zikredilmesi lazımdır. Ve hiye karine nedir? İmma lafziyetün, ya karine lafzi olur. Karine-i lafziyi olur yani. İmma lafziyetün. Bir telaffuz bilinir yani. Bir telaffuz biliniyor. İşte fail alametinin muttasıl olması mesela. Fiile fail alametinin muttasıl olması. Mesela tayiteniz muttasıl oluyor. Nahf. Darabet Musa hubla. Darabet dövdü Musa. Musa'yı dövdü. Musa'yı dövdü. Kim? Hubla. Hubla. Musa hubla'yı dövmüş olamaz. Niye? Çünkü Musa hubla'yı dövdüyse darabet olmaz. Darab olur. Lafzı telaffuzda bir karine var. O tenis tahtı sana diyor ki Musa fail değildir. Musa mefuldur. Hubla fail. İrab yok burada. Değil mi? İrab çünkü ahirinde elif-i maksura var. Elif-i maksura olduğu zaman da fîmâ taaddâ müteaddir olduğu yerde İrab ne oluyordu? Üç halde de takdiri oluyordu. Ha, takdir. Ev veyahut da yani ev ve imma el karine diyor maneviyyetün. Karine nedir? Manevidir. Yani tu'rafu hadil karine, bu karine bilinir bi mülahazatil akli. Tamam mı? Akıl mülahazasıyla, akıllımızla düşünerek anlarız onu yani. Burada bir lafzın dahli yoktur yani. Lafzın bir rolü yok. Lafızlardan değil. Akıl mülahazasıyla anlarız ki tamam. Ne gibi? Ona da örnek veriyor değil mi? Ne gibi? Nahu. Nahu. Ekelel kümmetra Yahya. Ekele yedi. Neyi yedi? El kümmetra. O meyveyi yedi. Yani armudu yedi. Kim yedi? Yahya. Yahya yedi. Armut Yahya'yı yemeyeceğine göre değil mi? Akıl mülahaza ediyor yani armut Yahya'yı yiyemez. Değil mi? Çünkü kümmetra meyvedir, meküldür, yenilendir. Yahya ise akildir. Anlaşıldı? Şimdi peki bunun hani örneğini vermedi? İrab da karinede yok olduğu zaman da vecebe takdimul fa'ili alel mef'uli bihi. Failin mefulüden takdimi vacib. Örnek verelim. Darabe Musa İsa. Musa İsa'yı dövdü. Dersen ki darabe İsa Musa, İsa Musa'yı dövdü. Birinci gelen faildir, ikinci gelen ne? Karine'de yok, İrab'da yok. İrab bakan ikisi de müntef olduğunda o zaman ne olur? Vecebe takdimul faili alel mef'uli bih. Tamam. Peki evveya ev ya da kânel fa'ilu fa'il olursa mudmeren muttasile mudmer muttasıl zamir muttasıl olursa mudmer muttasıl bu bariz de olabilir müstekin de olabilir mudmeren muttasıl mudmer muttasıl olursa değil mi? Efendim infisal İttisale münafidir. İttisal, infisale, infisal, ittisale buna birbirine münafi olan şeylerdir. Sen ne yapamazsın? Aynen darab zeyden tu diyemezsin yani. Darab zeyden tu olmaz. Darab tü. Tü zamiri muttasıl. Evet. Muzmara mudan bil fi'li. O bil fi'li şimdi o da zayit. Yani ha. Fail yani fail zamiri muttasıl olursa mudmara muttasıl isim olmuş yani. Ama muttasilenden ismi fail manasını murad edersek o zaman bil fiil ona müteallik olur. O zaman müteallik olur. Yani muttasilen bitişici ne yapacak? Bil fiili. Ama mudmara muttasilen isim olursa artık bil fiiliye ihtiyaç yok, zayit olur o zaman yani. Fazlalık. Anlaşıldı mı? Peki. Bil fiili ev şibhihi. Fiile veya şibhi fiile muzmer muttasıl. Anlaşıldı? Yani muttasıl artık isimleşmiş çünkü. Zamir-i muttasıl, zamir-i muttasıl diyoruz. Muzmer muttasıl diyoruz. Ne olmuş? O tüğünün veya darabenin tahtiki hüvenin nesi? İsmidir. Evet. bir fiil ona taalluku olmaz. Ama muttasılından lugavi manayı murad edersek, yani ismi fail manasını murad edersek, o zaman bahar bücel ona mütallik olur. Anlaşıldı. Tamam. Peki zamiri bariz, barizen. Barizen. Bu şimdi nedir? Efendim barizen bedeldir yani. Tamam mı? Muzmer zamir. Tamam. Muttasıl. Yani bu muttasıl olan damir ne olabilir? Bariz, müstekin. İki türlü olabilir. Bariz de olabilir, müstekin. Barizen, zamiri muttasıl bariz olursa ne gibi? Kezarabdü Zeyden. Şimdi burada faili, vecebe takdimul faili alel mef'ulü bihi. Failin mef'ulü takdimi vaciptir. Niye vaciptir? Sen tehirete nasıl yapacaksın? Darabe, darab, zeyden, tuh. Olmak caiz. Ev müstekinden, istesen müstekin olsun, kema vaka'a fi kavlina, zeydun darabe, gulamehü. Zeydun darabe, gulamehü. Tahtında müstedir, hüve, zeydir acıdır. Evet. Şimdi buradaki ba harfi cerini kâne'ye taalluk ettirebilirsin. Tamam mı? Kâne'ye taalluk ettirebilirsin. Ev kâne'l fâilu mudmeren muttasilen barizen bir şartı. Tamam mı? Bir şartı. Veya tam o mukadder cezaya da taalluk ettirebilirsin. Şimdi orada ceza takdir ediyoruz. Evkânel fa'ilu mudmeren muttasilen vecebe takdimul fa'ili alel mef'ul bi şartı. Bi şartı en yekûnel mef'ul müteahhiren anil fi'li. Mef'ul fiilden müteahhir olması şartıyla. Yani failin takdimi vacip ama mef'ul ne olacak? Mef'ul fiilden sonraya kalmış olur. Çünkü mef'ul ne yapmış olabilir? Fiilin üzerine tekaddüm etmiş olabilir. Değil mi? Peki bu şartı ileri sürüyoruz. Niye? Çünkü bu söylediğimize o zaman Zeyden darabdü ile işkel doğuyor yani. Zeyden darabdü dedi adam. Sen dedin ki acaba takdimül fail. Failin takdimi var. Hani fail takdim etmedi. Mef'ul takdim. Ya biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz? Zamir bariz muttasıl olduğunda fail mef'ul müteahhir ise o zaman failin takdimi mef'ulün teahhiri olur. Değil mi? Eğer ki meful fiil üzerine mütekaddim ise o zaman zaten lem yecib takdimul faile. Fail yerindedir. Meful fiilin üzerine ne yapmıştır? Bizim burada amacımız nedir? Yani fiil ile failin arasına ne yapamaz? O meful giremez. Anlaşıldı? Bir şart en yekunel mef'ulü müteahhiren anil fi'li. Peki niçin bu şart koşuluyor? Li'ella yentakida bozulmasın için. Yani kavlül musannifi ma zekerahul musannifu, Musannif Hazretleri'nin zikrettiği hüküm bozulmasın. Neyle bozulmasın? Bi misli kavlina zeyden darab. Değil mi? Bu şimdi ne oluyor bu misalde? Tekaddeme fiil mef'ul alel fi'li, fiil üzerine geçmiş. Değil mi? Fiil üzerine geçmiş. Peki burada fail zamir bariz muttasıl değil mi? Sen dedin vecebe takdimül fail. Faile takdim vacip. Fail takdim etmedi. Ama biz failin takdiminin vacip olduğunu nerede söylüyoruz? Mef'ul de fiilden sonra gelirse önce fail sonra mef'ul olur. Ama mef'ul fiilden önce gelmişse o zaman böyle bir şey lem yecib takdimül faal alel mef'ul. Mef'ul yüzden takdim vacip değil. Çünkü mef'ul ne yapmış? Fiilin üzerine geçmiş. Tamam. Evet. Bu da böyle. Böyle ismi zahir de olabilir. İsmi zahir de olabilir. Zamiri munfasıl da olabilir. İyyâke. İyyâke. Darabtü. İyyâke. Darabtü. Bu da olabilir. Peki Musanif Hazretleri tabi bunu zikretmedi. Şari Hazretleri bunu tavsiye etti değil mi? Aslında Musanif Hazretlerine de lazım geliyordu. Evkânel fa'ilu muzmeren muttasilen bi şartı en yekûnel mef'ul müteakkı anil fi'li. Bunu söylemedi. Ne? Bu nudrettir yani. Nadirdir. Nadir olduğundan dolayı bundan sarf-ı nazar etmiş yani. Lem yeltefit ileyhil musannif. Musanif buna iltifat etmedi yani. O azdır. Ondan dolayı ona yönelmedi. Evet. Ev veyahut da vaka'a vakı olursa mef'uluhu onun mef'ulu. Tamam. Onun mef'ulu. Sadece mef'ulu ha. Hem fail hem mef'ulu değil. Mef'uluhu onun mef'ulu. Ey yani ne demek? Mef'ulul fa'ili. Fa'ilin mef'ulu vakı olursa. Neden sonra vakı olursa? Ba'de illa. Ba'de burada zarfın li vaka'a. Vaka fiilinin. Tamam mı? Ba'de illa. Fa'ilin mef'ulü illa'dan sonra vakı olursa. Ne olur? Vecebe takdimul fa'ili alel mef'ulü bih. Fakat burada da bir şart var. Yani vecebe takdimul fa'ili alel mef'uli bihi bi şartı tevassutiha. Tevassutu illa. İllanın tevassut etmesi. Araya girmesi şartıyla nerede? İlla vakı olacak. Araya girecek. Beynehuma yani beynel fa'ili vel mef'uli bihi. Fa'ilin mef'uli bihin arasında vakı olması şartıyla. Çünkü failin mukaddem, mef'ulün de muahhar olduğu zaman da muhataba verilmek istenen bir mesaj var. Bir hasr-ı matlup var. Amaçlanan bir hasr-ı matlup var. Fail takdim edilmiş, mef'ul tehir edilmişse mütekellimin amacı failin daribiyetini mef'ule hasr etmektir. Tamam mı? Ama sen tutar da mef'ulü takdim eder, faili teahhir edersen illadan sonra o zaman da medrubiyeti daribe hasretmek isteniyor. Tamam mı? İlla kelimesinin ortada olmasını şart olarak ortaya koydu. Onunla ilgili gerekçeyi anlatacak. İlladan sonra hem fail hem mef'ul ikisi birden vakı olursa orada bir zahiri mana bir de gayri zahir mana çıkıyor ortaya. Tamam mı? O da bizim konumuzun dışında zaten anlatacak konu ama yani illadan sonra her ikisi vakı olduğunda iki manaya muhtemel oluyor. Zahir mana işte diyelim ki darbiyetin yani darbiyet her ikisinin darbiyetin medrubiyetin de yani medrupluğun dövülmüş olmanın darbe, daripliğin de medrube her ikisinin birden birbirine hasrını da ifade etmiş olabilir. Veya daribiyetin medruba zahir manası da budur. Daribiyetin medruba hasrını ifade eder. Ama bu müstahsen değil. Bu güzel görülmüyor. Değil mi? Niye güzel görülmüyor? Çünkü cümle tamamlanmadan tahsis olmuş oluyor yani. Yani şöyle dediği zaman adam ma darabe illa amran zeydun dedi. Ma darabe illa amran darp henüz daha failini almadan amra tahsisi lazım gelmiş oluyor. İlla zeydun. He? O zaman da failin illadan sonra ne gelirse oraya tahsis yapılıyor da. Dövmeye tahsis dövene dair. Evet. Anlaşıldı. Onun için bunu koyuyor ki yani hasr-ı matlubun inkılap etmesi illa araya girdiğinde. illa araya girdi mi, eğer ki daribiyet medrubiyete taksis edilecekse fail mukaddem meful muahhar olacak. Yok, medrubiyet daribiyete taksis edilecekse o zaman da ne olacak? Söyle. Meful mukaddem fail muahhar olacak. Anlaşıldı? Evet. Nerede? Fi surati takdimi ve teahhir. Yani fi surati takdimil faili ve teahhiril mef'uli. Failin takdim edildiği, mef'ulün de teahhir edildiği surette fail ve mef'ulün arasına illa kelimesinin girmesi şartıyla failin mef'ule hasrı murad ediliyorsa failin mukaddem, mef'ulün muahhar olması vecebe takdimul faili alel mef'uli bihi. Tamam. Örnek veriyor şimdi. Ma darabe zeydun, Zeyd dövmemiştir. Ne demek? Hiçbir kimseyi dövmemiştir. İlla amran. İlla amran. O vav olmayacak. İlla amran. Nasb halinde ne olmaz? Vav yazılmaz. Nasbede vav yok. Ma darabe. Ma darabe zeydun. Zeyd darb etmedi bak. İlla amran. Maksur aleyhine amr. Yani Zeyd'in daribiyeti amra münhasırdır. Ama amrın madrubiyeti Zeyd'e münhasır değildir. Amr başkaları tarafından da ne olabilir? Dövülmüş olabilir. Ama Zeyd'in daribiyeti amra münhasır. Oraya taksis edilmiştir. Tamam. Ev ba'den ma'naha, ev ba'den ma'naha, ev vaka'al fa'ilu, ev vaka'a, ev vaka'a, mef'ulü fa'il, fa'ilin mef'ul vak'ı olursa ba'den ma'naha, yani ba'den ma'na illa, illa manasından sonra, illa manası taşıyan nedir? İnnema. Nahu, innema darabe zeydun amran, o vav gene olmayacak. İnnema darabe zeydun amran, innema darabe, innema darabe, efendim, innema darabe zeydun amran. Şimdi bu çünkü innema darabe zeydun amran ne demek? Ma darabe zeydun illa amran. Tamam? Evet. Zeyd'in darbiyeti amrın medrubiyetine, yani Zeyd'in darbiyeti amra inhisar ediyor. Oraya taksis ediliyor. Zeyd ancak amrı dövdü. Peki amr başkası tarafından dövülmüş olabilir mi? Olabilir. Tamam? Evet, dört tane suret söyledi değil mi? Vecebe takdimuhu. Vecebe takdimu ne oluyor? Ve ilen tefa kavlinin cevabı. Ve ilen tefel i'rabu vel karinetu lafzan fihima değil mi? Efendim, birincisi bu. Ev muzmeran muttasilen ev veka'a mef'uluhu ba'de illa ev ba'de ma'naha vecebe takdimuhu vecebe takdimul fa'ili alel mef'uli. Failin mef'ulüne takdimi vaciptir fi cemi'i hâzi suveri, bu dört surette. Evet. Emma imdi, imdi ne? Emma vücubu takdimil fa'ili alel mef'uli bihi. Tamam mı? Emma imdi, imdi yani emma vücubu takdimil fa'ili alel mef'uli fi surati intifail i'rabi fihima, yani fil fa'ili vel mef'uli vel karineti, yani eddalete aleyhima lafziyeten kanet ev ma'neviye, ister lafzi karine ister ma'nevi karine olsun, karine de yok, i'rab da olmadığı zamanda efendim niye darabe Musa, İsa da Musa fail, İsa mef'ul oluyor, felit taharruzi, tamam mı? Felit taharruzi sakınmak için, kaçınmak için. Felit taharruzi, taharruz etmek, sakınmak için. Neyden? Anil iltibasi. Sen diyorsun ki darabe Musa İsa, ben İsa'yı fail demek istiyorum. Ben nereden bileyim İsa'yı demek istiyorum? İsa'nın fail olduğuna delalet eden bir şey yok ki. E Musa'nın fail olduğuna delalet eden ne irab var ne karine. İsa'nın da fail olduğuna ve meful olduğuna delalet eden ne irab var ne karine. E ne olacak o zaman? Başta gelen fail, ikinci gelen meful olacak. Yoksa iltibas vakı olur. ben her ne kadar Musa'yı önce dedim ise sen bakma ona, ben İsa'yı. Olmaz. Bu aynı ekelel kümmetra Yahya gibi değil ki. Armut Yahya'yı yemez. Yahya armutu yer, oradan anlıyoruz. Kümmetra önde gelse bile fail Yahya'dır, kümmetra mef'ul. Darabet Musa hubla dediğin zamanda da Musa önde gelse bile darabet sana diyor ki hubladır fail. Darabet Musa İsa'da hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Nasıl intibas olmasın? İntibas vakı olur. Anlaşıldı? Peki. Yani levlem yedip takdimul faili alel mef'uli fihma lem yu'lem yakinen. Yakinen bilinmez. Ennel faile huvel evvel. Birincinin faili olup olup bilinmez. Bilinemeyeceği için öyleyse vecebe takdimul faili alel mef'uli bihi. Peki. Ve emma imdi vücubu takdimul faili alel mef'uli fi surati kevnil faili damiren muttasilen. Peki fail zamiri muttasıl olduğunda niyedir? Fel münafatil ittisali. İttisal münafi olduğu için. Şimdi bunu iki türlü okuyabileceğiz de. Fel münafatil ittisali. İttisal münafi olduğu için neye? El infisale. Muttasıl olmak, munfasıl olmaya münafidir, zıttır. Veyahut da feli münafatil ittisali, ittisale münafi olduğu için ne? El infisal. İnfisal münafi olduğu için. Tamam? Yani ne oldu o zaman? İttisali meful, infisali de ne yaptık? Fail yaptık. Olur. Tamam. Şarih Hazretleri şeyi tercih ediyor. Feli münafatil ittisali el infisale. İttisal infisale münafi olduğu için. İttisal infisale münafidir. İnfisal da ittisale münafidir yani. Değil mi? Muttasıl olmak, munfasıl olmaya zıttır. Munfasıl olmak da muttasıl olmaya zıttır. Sizin o notlarda da öyle diyor değil mi? Bak. Mastar diyor faile muzaf olmuş. İttisal fail alıyor. İnfisal de ne yapıyor? Meful yapıyor. Yani. Ama öyle de okunur. Değil mi? Çünkü zamirde asıl olan neydi? Zamirde asıl olan neydi? Zamirde asıl olan muttasıl olma. İttisal özürlendiği zaman infisal oluyor değil mi? Evet. Peki bu anlaşıldı değil mi? Ve emma şimdi gelen ve emma vücubu takdimil fa'ili alel mef'uli bihi fi surati vuku'il mef'uli mef'ulün vakı olma durumunda ba'de illa illa'dan sonra vakı olma durumuna gelince ama bunu ne yapmıştık? Takyid etmiştik, kayıtlamıştık. Lakin bi şartı tevassutiha illa'nın tevassut etmesi şartıyla beynevma beynel fa'ili vel mef'uli bihi fi surati takdimi yani fi surati fi surati yit takdimi ve tahiri yani takdimil fa'il ve tahiril meful. Mefulün tahir, failin takdim ettiği yerde araya da illa girmişse ikisinin arasına burada da efendim vecebe takdimul faili alel mef'ul bihi niçin? Feli ella yenqalibel hasrul matlub. Feli ella yenqalibe inkılap etmesin için. Dönüşmesin için el hasrul matlubu yani failin inhisar etmesi isteniyor. Failin münhasır olması. Failin mef'ule inhisarı murad edildiği yerde ne olmasın? Tersi bir çıkarım meydana gelmesin. Bu sefer ne olur? Yer değiştirdiğin zaman da failin mef'ule hasrı kalkar. Mef'ulün faile hasrı meydana gelir. Feli ella yengalibe el hasrul matlub. Hasrul matlub ne yapmasın? İnkılap etmesin için. Fe innel mefhume izah ediyor şimdi. Fe innel mefhume min kavlihi ma darabe zeydun illa amran. Tamam mı? Çünkü anlaşılan ma darabe zeydun illa amran. O vav'ı kaldır. Zeyd ancak Amr'ı dövdü dediğimiz zaman burada anlaşılan mefhum olan nedir? Feinel mefhume, yani feinel ma'nel maksude. Kastedilen mana inhisaru daribiyeti Zeyd'in fi Amr'in. Tamam? Zeyd'in daribiyetinin Amr'da munhasır olmasıdır. Yani makabrinin mabadinde munhasır olmasını istiyor adam. İlla'dan sonra gelen maksuru aleh oluyor. Tamam? Yani daribiyeti Zeyd mef'ulden mahsur tahsis ediliyor. Ona kasrediliyor. Ona hasrediliyor. Tamam? Yoksa Amr'ın mazrubiyetinde bir tahsis söz konusu değil. Neyle beraber bak? Neyle beraber? Ha? Neyle beraber? Ma'a cevazi en yekûne Amr'un ma'a cevazi en yekûne Amr'un, o vav olacak orada, tamam, madruben li şahsın ahara, başka bir şahıs tarafından da dövülmüş olma ihtimaliyle beraber. Yani Amr başkası tarafından da dövülmüş olmuş, ha? Dövülmüş olabilir. Sadece onu dövülmüş, başkasını dövülmüş. Yani burada inhisar faildedir, mef'ulde değil. Failin mef'ule inhisarı var, mef'ulün ise o faile inhisarı yok. Evet. Vel mef'hume min kavlihi, değil mi? O da makablin matıf. Vel mefhume, yani vel ma'nel maksude, kastedilen ma'na min kavlihi ma darabe amran, o gene şey, o şey yapacaksın, illa zeydun, ma darabe amran illa zeydun, yani mef'ulun takdim, failin de tehir edilmesi suretinde efendim manayı maksut nedir? İnhisaru madrubiyeti Amr'in, tamam mı? Fi Zeyd'in, Amr'ın madrubiyetinin Zeyd'de inhisar etmesi, tahsis edilmesidir. Neyle beraber? Bir ihtimal bakidir. Değil mi? Orada bir ihtimal var. Ne ihtimali var? Ma'a cevazi en yekûne Zeydun dariben li şahsın ahara, Zeyd başka bir şahsı da dövmüş olma ihtimaliyle beraber. Ma darabe Amr'ın, Amr'ı medrup değil, yani Amr'ı dövmüş, Amr'ı dövmemiştir. İlla Zeydun, ancak Zeyd dövmüştür. Amr'ı ancak Zeyd dövmüştür. Zeyd Bekir'i de dövmüş müdür? Olabilir. İhtimal. Halid'i de dövmüş müdür? Olabilir. Ama Amr'ı ancak kim dövmüştür? Zeyd dövmüştür. Tamam. Peki felev in qalebe ahaduhuma, öyleyse araya girmiş olan illa da biri mukaddem biri muahhar olan yerdeki fail mukaddem ise meful muahhar, meful mukaddem ise fail muahhar, böyle olan yerlerde birini diğerinin yerine çevirmek bilahare diğeriyle, yani bir takdimil mef'uli alel fa'ili, değil mi? Birinci surette fa'ilin mef'ule hasrı murad edilen yerde mef'ulü fa'ilin yerine, fa'il de mef'ulün yerine koyma durumunda veya mef'ulün fa'ile hasrı murad edilen yerde de fa'ili muahhar mef'ulü mukaddem yapma durumunda ne olacaktır? Felev in galebe ahaduhuma, bunlardan bir tanesi değiştiği zaman neyle? Bil ahari, diğeriyle. Birini diğerinin yerine geçirdiğin zaman in galebe el hasrul matlub, hasr-ı matlub ne yapacaktır? İnkılap edecektir. Çünkü anlatılmak istenen, diyelim ki failin mef'ule taksisi ise ne olacak? Mef'ulün faile taksisi ifade edilmiş olacak. Mef'ulün faile taksisi murad ediliyorsa o zaman da ne olacak? Failin mef'ule taksisi murad edilmiş olacak. Hasr-ı matlub, anlatılmak istenen mana, efendim hedeflenen mana tersine dönmüş olacak. Evet, beynime kulle.